Bismillah ku tahu gunung berapi, tak ku jelajah dan tak mendaki. Bila ku tahu asinnya laut, tak ku berenang dan mencicipi. Bila ku tahu janjimu palsu, takkan ku harap. Ku tahu.